हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्ति दीप प्रकरण सुन रहे हैं। 80 श्लोक मनी 18 श्लोक देख रहे थे हम लोग। आस्तान शास्त्र से सिद्धांतो युक्त्या वाक्यात् परोक्षदीहि स्वर्गादि वाक्यवन एवं दशमी विचारताः। वाक्यार्थ विचार के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होता है, मैंने विचार सहित महावाक्य का जो हम चिंतन करते हैं, विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये विचार सहित एक विशेषण दिया है, विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष। और ठीक है, विचार सहित है, हमारा विचार थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो हमारा जो अपरोक्ष लगता है वही भी एक प्रकार का शब्द है। हम लोग भी विचार करते हैं तो हमारा विचार भी कच्चा ही होता है। कच्चा विचार होने से हम लोगों को भी जो अपरोक्ष होता है वो भी कैसा होता है, कच्चा होता है, मानी परोक्ष की तरफ होता है। इसलिए वहां पहले बोला कि विचार सहित महावाक्य से ब्रह्मात्मैक्य अपरोक्ष होता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो यहां पूर्व पक्ष का कहना था कि शब्द ज्ञान जो होता है, मानी शब्द आगम से शब्द प्रमाण से परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता नहीं है, इसके ऊपर हम लोग देख रहे थे। अब ये शब्द ज्ञान से ठीक है, कौन शब्द ज्ञान से यहां अपरोक्ष नहीं होता है परोक्ष होता है, ऐसे कुछ वेदांत के एक देशी आदि वहां बोलते हैं, विवरणकार आदि है कहीं। अब ये क्यों कहते हैं तो इसी को लेकर कहते होंगे कि हमारा जो विचार है, हमारा जो चिंतन है, वो चिंतन थोड़ा सा कच्चा होने के कारण शब्द प्रमाण से हम सुनते ही हमें परोक्ष होता है, अपरोक्ष होता नहीं है। इस प्रकार उनके शब्द में कोई ज्यादा दृढ़ता नहीं है कि परोक्ष होगा। फिर उनको समझाते हुए बोलते हैं कि नहीं, आचार्य का आदि कहना है विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष होता है। तो कल ही हम लोग देख रहे, परसों हम लोग देख रहे थे श्लोक में कि एक ने कहा शब्द प्रमाण से परोक्ष होता है, फिर उसको खंडन कर देने के बाद में बोलते चलो जो शब्द प्रमाण जाने दो लेकिन तर्क के द्वारा, मानी दो एक शब्द प्रमाण और दूसरा तर्क, तर्क अर्थ युक्ति कहिए, तर्क कहिए, न्याय कहिए, मानी शब्द प्रमाण के द्वारा परोक्ष रहने दो भाई, लेकिन तर्क के द्वारा तो यही सिद्ध होता है कि जो भी वाक्य है उस वाक्य से परोक्ष ज्ञान ही होता है। कैसा, उन्होंने अपना एक अनुमान कर देते हैं, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, या अनुमान है तो तर्क का अर्थ यह है कि अनुमान, तो अनुमान में पक्ष साध्य हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, पांच वाक्य का प्रयोग किया जाता है। पांच वाक्य से युक्त ही अनुमान होता है, अन्यथा मतलब वो अनुमान, अनुमान कहिए व्याप्ति कहिए, वो सद व्याप्ति होगी, सद अनुमान होगा, चाहे अनुमान कहिए या व्याप्ति कहिए, वो सद होगा, सद होगा तो अनुमिति हो जाएगी, अन्यथा वो अनुमान या व्याप्ति या हेतु, हेतु कहिए व्याप्ति कहिए अनुमान कहिए, तीनों के तीनों यदि सद है तो अनुमिति होगी, यदि वह असद है तो केवल वो हेतुआभास होगा, माने हेतु की तरह दिखाई देंगे किंतु वास्तविक हेतु नहीं होने के कारण अनुमिति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार यहां पर अपरोक्ष ज्ञान के जगह पे युक्ति के द्वारा वो परोक्ष ज्ञान सिद्ध कर रहे हैं। विमतम टीका में दिया, विमतम वाक्यम, विमतम वाक्य का अर्थ होता है विवादास्पद वाक्य। अभी विवादास्पद वाक्य कौन सा है, महावाक्य, तत्त्वम असि, इसको उन्होंने विवादास्पद वाक्य बनाया। क्यों, कि उससे परोक्ष ज्ञान होता नहीं ना, क्या अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, परोक्ष सिद्ध करना चाहता है, तो विमतम वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम भवितुम अर्हति वाक्यत्वात् स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्यवत्। यहां पक्ष भी किया, साध्य भी किया, हेतु भी किया और दृष्टांत भी दे दिया। पक्ष कौन है? विमतम वाक्यम। और विमतम वाक्य की जगह पे क्या लिखेंगे? तत्वमस्यादि वाक्यम, पर्वत की जगह पे। अब यहां परोक्ष ज्ञान जनकम भवितुम अर्हति है, तो वहां वन्यमान करते हैं, तो यहां पर परोक्ष ज्ञान जनकत्ववान क्या लिखेंगे? साध्य परोक्ष ज्ञान त्ववान। क्यों? वाक्यत्वात्। यही तो अभी अनुमान पूरा बन गया आपका। अनुमान क्या बना? तत्वमस्यादि वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकत्ववान वाक्यत्वात्। मैंने जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात ये अनुमान करते हैं, इसी प्रकार अनुमान का आकार बना तत्वमस्यादि वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकत्ववान वाक्यत्वात् स्वर्गादि वाक्यवत। उदाहरण यथा मानसम की जगह पे क्या बोल दिया? स्वर्गादि वाक्यम। यत्र यत्र वाक्यत्वम तत्र तत्र परोक्ष ज्ञान जनकत्वम। कुत्र वाक्यम? स्वर्गादि वाक्य है। स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत। स्वर्ग काम जिसको स्वर्ग की कामना है उसको ज्योतिष्टोम याग करना चाहिए। ये वाक्य है। इस वाक्य में हेतु रहा वाक्यत्व। जैसे मानस बोल दिया, मानस रसोई घर पर्वतो वन्यमान धूमा, जहां जहां धुआ है वहां वहां वन्य है। मानस में रसोई घर में धुआ है इसलिए वहां वन्य भी है। जहां जहां धुआ है वहां वहां वन्य है। इस वाक्य के द्वारा क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है? हेतु में साध्य की व्याप्ति सिद्ध होती है। जहां जहां धुआ है वहां वहां अग्नि है। ये जो बोलते हैं यत्र यत्र पदम, यत्र यत्र बोलते हैं वो व्याप्य होता है और तत्र तत्र पदम व्यापकम। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी। यत्र यत्र पद से व्याप्य, तत्र तत्र पद से व्यापक। तो यत्र यत्र पद बोलते कि धूम बोल रहे ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी ही। तो धूम हो गया व्याप्य, वन्नी हो गई व्यापक। तो व्याप्य किसको बोलते हैं? व्याप्ति आश्रय को व्याप्य बोलते हैं। धूम व्याप्य है इसका मतलब धूम में वन्य की व्याप्ति है। धूम में वन्य की व्याप्ति है इसका मतलब साध्य व्यापक और हेतु व्याप्य हो गया। तो हेतु व्याप्य साध्य व्यापक ऐसा होना चाहिए, तभी वह हेतु सद हेतु कहलाता है। सद हेतु कौन? क्योंकि हेतु की तरह दिखाई देता है, लेकिन हेतु में दोष नहीं होना चाहिए। निर्दोष हेतु का प्रयोग करने पर ही वह हेतु अनुमिति करा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुमान के द्वारा किसकी सिद्धि होती है? अनुमिति की। शब्द प्रमाण के द्वारा शब्द प्रमा की अनुमिति होती है। उपमान प्रमाण के द्वारा उपमिति की। उपमिति माने प्रमा, उपमिति प्रमा, अनुमिति प्रमा, शब्द प्रमा। प्रमा माने ज्ञान। इस ज्ञान के लिए प्रमाण है, प्रमाण के द्वारा प्रमा सिद्ध हो रही है। तो अनुमान एक प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण में जिस हेतु का प्रयोग किया जाता है वह हेतु साध्य का व्याप्य होना चाहिए। इसका मतलब उस हेतु में साध्य की व्याप्ति होनी चाहिए, तब वह हेतु सदहेतु कहलाएगा और सदहेतु होने के कारण वह सद अनुमान होगा और उस अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमिति होगी। यानी युक्ति का अर्थ अनुमिति। तो बहुत सुंदर यहां इन्होंने अनुमान बताया, लेकिन इस अनुमान को समझने के लिए थोड़ा सा तर्क संग्रहादि पढ़े बिना यह अनुमान थोड़ा सा कठिन लगता है। तर्क संग्रह में यह अनुमान बनाए रहते हैं। मनसद अनुमान, असद अनुमान, फिर असद अनुमान का अर्थ है दोष वाले हेतु। ये दोष कितने प्रकार के हैं? फिर पांच प्रकार के होते हैं, सविचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, पंच हेत्वा वास। अब उनके माध्यम से यहां ही कर रहे, पूर्व पक्ष यहां कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो समझने पर यहां तुरंत समझते। कहने का तात्पर्य यहां तो सूत्रात्मक बोल रहे हैं ना, पंचदशी में सूत्रात्मक बोल रहे हैं, तो अनुमान तो किया, विमतम वाक्यम, और विमत का अर्थ होता है तत्वमस्यादि वाक्य है। ये वाक्य कैसे है? परोक्ष ज्ञान जनकत्ववान। अभी देखिए पर्वतो वन्यमान बोल दिया, तो साध्य कौन है? वन्य। क्या छोड़ दिया आपने? वान छोड़ दिया। क्या छोड़ा? वान। मैंने साध्य को वान मान लगाया जाता है, और यदि वान मान यदि बोलते हैं, ये बंगाली लोगों की एक पंक्ति है न्याय शास्त्र में, क्योंकि उधर से ही बंगाल से न्याय आया हुआ है। यदि न था के वान मान त्वा लगा के गर्जियात, और ये त्वा आदि कुछ नहीं है, सीधा सीधा वो वान लगा के गर्जियात। मैंने अभी वो पर्वतो वन्यमान बोल दिया, अब वन्यमान बोल दिया साध्य वन्नी, मैंने वान मान वर्जियात, और यदि न था के वान मान त्वा लगा के गर्जियात। यदि वान मान नहीं है तो वहां अपने तरफ से क्या लगाना है? तो लगाना है। इस प्रकार पर्वतः प्रमेयः घटः प्रमेयः अभिधेयत्वात्। घट मनी ये वस्तु, पुस्तकः प्रमेयः अभिधेयत्वात्। साध्य कौन होगा? वान मान नहीं है। क्या बोला है? प्रमेय बोला है, तो लगा के बोलिए, प्रमेयत्व साध्य होगा। क्या साध्य हुआ? हाँ, वो न्यायवाद बंगाली में हम लोगों को एक पंक्ति बताते थे गुरु लोग, देखो अनुमान में वान मान है क्या? नहीं है, तो अपने तरफ तो लगा के बोलो, और अनुमान में वान मान है तो छोड़ के साध्य बोलो। तो पर्वतो वन्यमान धूमात, तो साध्य को वान लगाए क्या? नहीं वान लगाए, तो अभी आपको साध्य पूछेगा तो क्या बोलेंगे? वन्य बोलेंगे। अभी ये माइक प्रमेय है क्या? नहीं, माए कहा प्रमेय अभिधेयत्वात्। क्या हेतु लगाया? अभिधेयत्व। अभिधेयत्व माने कहने योग्य, जहां जहां कहने योग्यत्व है, ये प्रमेय कहिए, अभिधेय कहिए, गेय कहिए, ये गेय है मन ज्ञान का विषय, प्रमेय है प्रमा का विषय, अभिधेय है कहने का विषय है। गेय प्रमेय अभिधेय, तीन वस्तु एक ही। अभिधेय मानी कथन का विषय, प्रमेय प्रमा का विषय, ज्ञान का विषय गेय। तो इसमें अभी तीनों केवल अन्वय होते हैं। तीनों क्या होते हैं? केवल अन्वय, अन्वय और व्यतिरेक। जिसका अभाव मिलता है उसको बोलते हैं व्यतिरेक, और जिसका अभाव नहीं मिलते उसको बोलते हैं अन्वय। अभी प्रमेय बोलने पर प्रमेयत्व तो साध्य होगा। क्या होगा? क्यों? वान मान नहीं है ना, ये वस्तु घटः या प्रमेय के अभिधेय बोलिए, अभिधेय प्रमेयत्वात्। मानी प्रमेयत्व, इसमें प्रमेयत्व है क्या? नहीं। और अभिधेय बोल दिया तो अभिधेयत्व साध्य। मैंने कहने का, आपको ये समझाने का प्रयत्न किया मैंने, कि ऐसे कई अनुमान होते हैं, वहां वान मान नहीं है तो अपने तरफ से क्या लगाना है? तो लगाना है, और यदि वान मान है तो उसको छोड़ के बोलना है। तो पर्वतो वन्यमान धूमात बोल दिया, तो आपको पूछा गया हेतु अपना साध्य क्या है, तो क्या बोलेंगे? वन्नी। अब जो है घटाह प्रमेय अभिधेयत्वात्, हेतु कौन है? अभिधेयत्व, पंचमी छोड़कर बोला जाता है ना, धूमात बोल दिया, तो हेतु क्या बनेगा? धूमात क्या? धूम। धूम माने हेतु में पंचमी छोड़नी है, साध्य में क्या छोड़ना है वो देखना है। हेतु में हमेशा क्या छोड़ना है? पंचमी छोड़ना है। साध्य में यदि वान मान है तो वान मान को छोड़िएगा, यदि वान मान नहीं है तो अपने तरफ से तो लगा के बोलिए। अब मैंने यहां अनुमान किया कि विमतम वाक्यम मानी तत्वमस्यादि वाक्यम, ये हो गया पक्ष। परोक्ष ज्ञान जनकत्ववान साध्य क्या होगा? परोक्ष ज्ञान तव, बार बार बहुत बढ़िया, क्योंकि वान छोड़ दिया तो परोक्ष ज्ञान जनकत्व ये साध्य हो गया। और हेतु क्या हो गया? वाक्यत्व, यहां बोला ना वाक्यत्वात्, देखिए ना वहां लिखा है आपके इसमें पंक्ति में है, युमतम वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम भवितुम अर्हति वाक्यत्वात् स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्यवत्, यहां दिया ही पूरा का पूरा, उसी में बोल रहा हूं। केवल विमतम के जगह पे आपको तत्वमस्यादि वाक्य विमतम अर्थात यहां संदेह हो गया, पूर्व पक्ष क्या बोल रहे हैं परोक्ष ज्ञान हो गया और सिद्धांत क्या है तो विमत हो गया, माने विरुद्ध प्रतिपादन वाक्य हो गया। तो कौन विरुद्ध वाक्य हो गया? तत्वमस्यादि, बोले तत्वमस्यादि वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकत्ववान। तो जनकत्ववान बोलेंगे ना तो आपको जनकत्व बचेगा साध्य, और वान छोड़ जनकत्ववान है ना, जनकत्व रहा हां। और हेतु क्या है? नहीं नहीं, वाक्यत्व, पंचमी वाक्यत्व आता है तो पंचमी छोड़ने पर क्या बचा? बचा वाक्यत्व बचा। तो यत्र यत्र वाक्यत्वम कुत्र स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्यम स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत, ये वाक्य है ना, तो इसमें वाक्यत्व हेतु है क्या? नहीं, वाक्य में वाक्यत्व हेतु रहा। और साध्य क्या है? परोक्ष ज्ञान जनकत्व है क्या? नहीं, उसमें स्वर्गादि का भी अप्रोक्ष में हुआ क्या? तो परोक्ष ज्ञान जनकत्व उसमें बैठा है, माने जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य रहा। तो पूर्व पक्ष ने एक थोड़ी सी आंखों में धूल झोंका, जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य है, ये सिद्ध होता है तो हेतु में साध्य की व्याप्ति हो गई, ये पूर्व पक्ष का। और उसको पता नहीं है कि ये हेतु व्यभिचारी है। क्या है? व्यभिचारी, अव्यभिचारी और व्यभिचारी दो शब्द होते हैं। हेतु को बोला जाता है व्यभिचारी और हेतु को बोला जाता है अव्यभिचारी। किम नाम व्यभिचारी? साध्य अभाव वद वृत्तित्वम व्यभिचारी, मानी साध्य को छोड़कर साध्य के अभाव के जगह पे जो हेतु रहता है उस हेतु को क्या बोलते हैं? व्यभिचारी। और व्यभिचारी का अर्थ क्या है? व्याप्ति अभाव। व्यभिचारी का अर्थ है व्याप्ति अभाव, और व्याप्ति का अभाव होता है तो अनुमिति नहीं होगी। व्यभिचारी का अर्थ है व्याप्ति का अभाव वाला हेतु है, और जो व्याप्ति का अभाव वाला हेतु होता है उसको असद हेतु बोलते हैं, और असद हेतु को बोलते हैं हेत्वाभास बोलते हैं। हेत्वाभास का अर्थ है कि हेतु तो लगता है किंतु हेतु नहीं है। जब हेतु ही नहीं है तो कार्य कहां से होगा? कार्य कौन सा है? अनुमिति। अब यहां हेत्वाभास कैसा होगा? देखिए व्यभिचारी का अर्थ कैसा तुरंत बता देते। अब दसवें को दसवा मर गया बोल के चिल्ला रहे थे, एक ने कहा दसवा है, कौन सा वाक्य हो गया? परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष होगा। तो इस वाक्य में परोक्षत्व वाक्यत्व भी है और परोक्षत्व, इतना तो ठीक है, इतना तो कोई चिंता नहीं है। जहां वाक्य है वहां परोक्षत्व है, इसका मतलब है यहां साध्य कौन है? परोक्षत्व कहिए, परोक्ष ज्ञान जनकत्व कहिए, परोक्षत्व कहिए अथवा दोनों एक, परोक्षत्व परोक्ष ज्ञान जनकत्व, माने दसवा है। इस वाक्य में दो शब्द बैठे, एक परोक्षत्व बैठा और एक परोक्ष ज्ञान जनकत्व बैठा, दोनों साध्य है पूर्व पक्ष के अनुसार। तो इसका मतलब सद हेतु उन्होंने बनाया। इसी प्रकार तत्वमस्यादि वाक्य में भी वाक्यत्व है, इसलिए परोक्ष ज्ञान जनकत्व है और यह परोक्षत्व है पूर्व पक्ष ने कहा। फिर उसको बोल दिया ये तुम्हारा हेतु व्यभिचारी है, माने तुम्हारा हेतु दोष वाला है। कौन दोष है? साध्य अभाव के अधिकरण में रहता है। साध्य कौन है? परोक्षत्व या परोक्ष ज्ञान हाँ दो ख्याल रखिएगा, साध्य क्या है, परोक्षत्व या जनकत्व। अब उन्होंने बोला एक मार दिया लापा, तो कौन है, तो क्या बोला, मैं दसवा हूं। अब इसमें परोक्षत्व है क्या अपरोक्षत्व है, परोक्ष ज्ञान जनकत्व है या परोक्ष ज्ञान जनकत्व अभाव है, बरोबर। मैंने साध्य अभाव के अधिकरण में वाक्य तो बैठा क्या नहीं, मैंने तू उधा हुआ है ये वाक्य है, इसमें वाक्यत्व तो हेतु रहा, वाक्य में क्या रहा, हाँ वाक्य में वाक्यत्व हेतु रहा, तो यत्र यत्र वाक्यत्वम तत्र तत्र परोक्षत्वम या परोक्ष ज्ञान जनकत्व है क्या, नहीं है, केवल दसवा है वहां था, स्वर्ग है वहां था, ब्रह्म है वहां था, ब्रह्म अस्ति क्या बोलते हैं अवांतर वाक्य, अवांतर जितने वाक्य हैं उस अवांतर वाक्य में परोक्षत्व भी है अथवा परोक्ष ज्ञान जनकत्व, दोनों बोलिएगा, परोक्ष ज्ञान जनकत्व है, लेकिन तत्वमस्यादि भी वाक्य है उसमें भी पूर्व पक्ष ने कहा ये भी वाक्य है, इसलिए वाक्य होने के कारण जो जो वाक्य होता है वो परोक्ष होता है, ऐसा बोला उन्होंने। तो यत्र यत्र वाक्यत्वम तत्र तत्र परोक्ष ज्ञान जनकत्वम, ऐसा जो है बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हेतु तुम्हारा व्यभिचार्य। देखिए आप टीका, विमतम वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम भवितुम अर्हति, ये पूर्व पक्ष का यहां तक साध्य हो गया, पक्ष भी हो गया और अब हेतु क्या है वाक्यत्वात। अब उदाहरण क्या देते हैं, स्वर्गादि प्रतिपादक वाक्यवत, मानसवत बोलते हैं यथा मानसम, रसोई घर की तरह, जहां जहां रसोई घर में जहां जहां हेतु है धुआं है वहां वहां अग्नि है, इसी प्रकार ज्योतिष्टोमीन यजित की जगह पे ये स्वर्गादि वाक्य है, उसमें वाक्यत्व भी रहेगा और परोक्ष ज्ञान रहेगा, ये पूर्व पक्ष इति अनुमानेन, इस अनुमान के द्वारा परोक्ष ज्ञान जनकत्वम सिद्धम, लग गई पंक्ति, इति अनुमानेन, इस प्रकार अनुमान करने से क्या सिद्ध हुआ, कुत्र कुत्र सिद्धम, पक्षे विमते तत्वमस्यादि महावाक्य, इसलिए तत्वमस्यादि महावाक्य परोक्ष ज्ञान जनकत्व वाला है, ये सिद्ध हो गया। जैसे पर्वत में वन्य है, इसको क्या बोलते हैं, अनुमिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुमिति, इति अनुमानेन, मान इस अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमिति, पर्वतो वन्यमान धूमात इति अनुमानेन, कीदृश अनुमिति भवति, पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति होते। इसी प्रकार यहां पर भी इस अनुमान के द्वारा तत्वमस्यादि वाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकत्ववान, ये सिद्ध हुआ, ये अर्थ हो गया। चलिए अब तुरंत सिद्धांति बोलते हैं, अनेकांतिको अयम हेतु इति परिहरति, क्या बोलते हैं, अनेकांतिकः अयम हेतु, न एकांतिक इति अनेकांति, एकांतिक का अर्थ है अव्यभिचारी और अनेकांतिक का अर्थ है दोषी। अभी अनेकांतिक अनुपसंवारी साधारण असाधारण अनुपसंवारी त्रिविधः व्यभिचार, अनेकांतिक के तीन किया ना, तीन है, साधारण असाधारण अनुपसंवारी भेदात, माने एक ही व्यभिचार को तीन, फिर एक में पांच हेतु में कई दोष दिखाए, दस पंद्रह दोष अलग अलग, तो यहां केवल चलेगा अनेकांतिक का अर्थ क्या हो गया, माने हेतु दोष वाला है, कैसा दोष वाला है, दशमस्तमसी, यहां संक्षिप्त में बताया ना वाक्य क्या प्रयोग किया, दशमः त्वम् असि इति वाक्ये वाक्यत्वे सति अप्रोक्ष ज्ञान जनकत्वस्य उपलम्बात इति भाव, देखिएगा साध्य अभाव के अधिकरण में हेतु रहा, साध्य कौन है, परोक्ष ज्ञान जनकत्व, और साध्य अभाव क्या है, अप्रोक्ष ज्ञान जनकत्व, साध्य अभाव क्या होगा, इति वाक्य माने दशमस्तमस इति वाक्य वाक्यत्वे सति माने हेतु रहा, हेतु क्या रहा? वाक्यत्व। बरो वाक्यत्व सती सती छोड़ दिए, वाक्यत्व हेतु रहा। वाक्यत्व हेतु है और वहां साध्य भाव कौन है? परोक्ष ज्ञान जनकत्व, ने अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व, मान साध्य है परोक्ष ज्ञान जनकत्व और साध्य भाव क्या है? अपरोक्ष ज्ञान जनकत्वस्य उपलम्बात इति भाव, माने ये वाक्यत्व हेतु साध्य भाव के अधिकरण में रहा। जैसे साध्य वन्नी और साध्य भाव वन्य भाव, अब यहां परोक्षत्व कहिए या परोक्ष ज्ञान जनकत्व साध्य है और साध्य भाव क्या होगा? त्व, वो कहां पर है? त्वम दशमः त्वम असि इस वाक्य में है। इस वाक्य में साध्य अभाव है और उसमें वाक्यत्व रहा, इसलिए वाक्यत्व हेतु कैसा है? अनेकांतिक मनी विविचारी असद हेतु है, इसलिए आपने तत्त्वमस्यादि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है ये कह रहे, ये उचित नहीं है। बस इतने आगे चलिए। किंच त्वं पदार्थस्य जीवस्य अपरोक्षत्व अभाव प्रसंगाद अपि न महावाक्यं परोक्ष ज्ञान जनकं इति अंगीकार्यं इति आह। अब बोलते हैं किंच, और भी सुनिएगा। त्वं पदार्थस्य जीवस्य, त्वं पदार्थ, त्वं पद और नहीं नहीं पदार्थ, पद और पदार्थ, घटी पुस्तक के पद हो गया, पुस्तक पद मुख में रहा, पद यहां रहा और पदार्थ यहां रहा, पुस्तक पदार्थ ये हो गया और पुस्तक पद मुख में। शब्द नाम को बोलते हैं पद, नाम कहिए अथवा शब्द कहिए, नाम अथवा शब्द इसको बोलते हैं पद, और उस वस्तु का जो अर्थ है, उस पद का जो अर्थ है उसको बोलते हैं पदार्थ। पद और पदार्थ, व्यवहार का पदार्थ अलग है, जो अनेक व्यंजन बनाते हैं खाद्य तो बोलते हैं कि पदार्थ हो गए, खाद्य को पदार्थ बोला जाएगा, और न्याय में पदार्थ की जगह पे द्रव्य बोला जाएगा, पदार्थ की जगह पे द्रव्य बोला जाएगा, लेकिन वो भी न्याय में द्रव्य बोलते हैं पदार्थ बोला जाएगा। तो चलिए, त्वम पदार्थ कौन हो गया? जीव। इसका मतलब शब्द अलग, पद अलग और पदार्थ अलग, केवल त्वम पद है, त्वम पद तो मुख मेरा, लेकिन त्वम पद का अर्थ कौन है? त्वम पदार्थ जीव, माने जीवस्य। अब आगे त्वम पदार्थस्य जीवस्य, माने त्वम पद का जो वाच्यार्थ जीव होता है उस जीव का अपरोक्षत्व अभाव प्रसंगात, माने उस जीव में अपरोक्षत्व का अभाव आएगा। अपरोक्षत्व का अभाव माने परोक्षत्व, अपरोक्षत्व का अभाव माने परोक्षत्व आने की संभावना है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। माने त्वम पदार्थस्य जीवस्य अपरोक्ष अपरोक्षत्व अभाव प्रसंगात, माने अपरोक्षत्व का अभाव हो जाएगा परोक्षत्व, माने परोक्षत्व होने की संभावना है, इसलिए प्रसंगाद अपि न महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम इति अंगीकार्यम। इसलिए सिद्धांती बोल रहा है, देखो त्वम पदार्थ है, त्वम पदार्थ जीव है, यदि महावाक्य का अर्थ यदि परोक्ष आप लेंगे तो जीव में अपरोक्षत्व का क्या आएगा? अभाव आएगा। यदि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान आप स्वीकार करते हैं तो, इसलिए स्वीकार नहीं करने में महावाक्य से परोक्ष ज्ञान स्वीकार नहीं करना चाहिए, यदि स्वीकार करेंगे तो जीव में अपरोक्ष का अभाव आएगा। ये कैसे आएगा उसको ये बताते हैं। स्वतो परोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वमभिवांचतः न सेत् सिद्धा परोक्षत्व मिति युक्तिर्महत्यहो। स्वतो परोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वमभिवांचतः नश्येत् सिद्धा परोक्षत्वम् इति युक्तिर्महत्यहो। स्वतः अपरोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वम् अभिवांचतः नश्येत् सिद्धा अपरोक्षत्वम् इति युक्ति युक्ति ही महति अहो। अब ये बोल रहे हैं, देखो यदि महावाक्य से परोक्ष मानोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। कैसे? बोले ब्रह्मत्व अभिवांचता, जो महावाक्य है तो महावाक्य में परोक्ष, अवांतर वाक्य से तो ब्रह्म का परोक्ष हो रहा है, अवांतर वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान का कौन सा हो रहा है? परोक्ष हो रहा है। और महावाक्य से भी यदि परोक्ष मानोगे तो क्या गड़बड़ी होती है? बोलते हैं ब्रह्मत्वम अभिवांचता, ब्रह्मत्व की इच्छा करने वाले स्वतो अपरोक्ष जीवस्य। जीव पहला कैसा है अभी देखिएगा, मैं हूं, ये किसको भान नहीं है? सभी को अपना भान है क्या? नहीं, मैं नहीं हूं ऐसा कोई बोलता है क्या? हां, यदि मैं नहीं हूं बोलता तो परोक्ष हो जाता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने को मैं नहीं हूं ऐसा नहीं बोलता है। मैंने प्रत्येक जीव को अपना अपरोक्ष ज्ञान है क्या परोक्ष ज्ञान है, इसको बोल दिया स्वतो अपरोक्ष जीवस्य। पंक्ति है ना, स्वतो अपरोक्ष जीवस्य, मैंने स्वतो अपरोक्ष है। कोई भी व्यक्ति अपने को मैं नहीं हूं ऐसा कह नहीं सकता है, अपने को कभी भूलता नहीं है। तो इसका मतलब जीव का स्वतः क्या सिद्ध है? अपरोक्ष सिद्ध है, मैंने पहले से स्वभावता सिद्ध है। अब स्वभावता सिद्ध है और जीव को इच्छा हो गई क्या होने की? ब्रह्म होने की। और ब्रह्म परोक्ष है क्या अपरोक्ष है? पूर्व पक्ष क्या कह रहे? परोक्ष कह रहे। हां, पूर्व पक्ष कह रहा है परोक्ष, और सिद्धांति कह रहा है देखो प्रत्येक जीव अपने को मैं हूं ही बोलता है, इसका मतलब उसका अपना अपरोक्ष सिद्ध है कि परोक्ष सिद्ध है? अपरोक्ष सिद्ध ऐसा जीव है, और इसको उसको इच्छा हो गई ब्रह्मत्व अभिवांचता, ब्रह्म होने की इच्छा हो गई, और ब्रह्म होने की इच्छा के कारण स्वतः सिद्ध अपरोक्षत्व नश्येत्, क्योंकि ब्रह्म होने की इच्छा हो गई। तो ब्रह्म पूर्व पक्ष कैसा कह रहा है? परोक्ष है। अभी परोक्ष होने के चक्कर में अपना क्या चला गया? हाँ, बोलते हैं ब्रह्मत्व अभिवांचता, ब्रह्म की इच्छा कर दिया होने की, और उस बिचारे ने अपना स्वतः अपरोक्षत्व खो दिया, खोने की आपत्ति आ जाएगी। इसलिए पूर्व पक्ष महोदय इति अहो महती युक्तिम, आपकी तो बहुत अच्छी युक्ति है, बहुत अच्छी युक्ति है। मतलब स्वभावतः जीव अपरोक्ष है, और क्या इच्छा किया? ब्रह्म होने की इच्छा किया। अब ब्रह्म होने की इच्छा किया तो ब्रह्म का स्वभाव कैसा है? परोक्ष है। माने अभी परोक्ष प्राप्त करने पर स्वयं का क्या चला गया? ये पूर्व पक्ष के ऊपर आपत्ति दे दी। यदि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है ऐसा यदि आप कहते हो तो जीव तो हमेशा अपने लिए अपरोक्ष सिद्ध है, और उसने इच्छा की ब्रह्म होने की तो ब्रह्म बिचारा हो गया परोक्ष। गंगा गया तो गंगादास, जमुना गया तो जमुनादास बोलते कि नहीं? हाँ जी, अब ब्रह्म के पास गया तो क्या बना बिचारा? परोक्ष बना। मैंने गंगा गंगादास का अर्थ हो गया कि परोक्ष के पास गया तो क्या बना? वो खरबूजा को देखकर खरबूजा का रंग बदलता है, बोलते हैं कि नहीं? एक संगत जैसी है वैसा रंग हो जाता है। अभी वो परोक्ष बिचारा कौन है? ब्रह्म है। और जीव को इच्छा हो गई मुझे ब्रह्म होने की, तो ब्रह्म होने के लिए गया तो स्वयं का अपरोक्ष नष्ट हो गया और परोक्षत्व आ गया। इस प्रकार की आपकी जो युक्ति है महान युक्ति, धन्य हो आप, ऐसा अपना सिद्धांति ने एक प्रकार से व्यंग कसा स्वतः। अब पूर्व पक्षों को क्या बोलते हैं? ऐसा तो बोल नहीं सकते, निर्लज्जम सदा सके। बोले इष्टापत्ति, आप क्या बोल रहे हैं? इष्टापत्ति है क्या हो? इसका इष्टापत्ति का मतलब है कि जीव अपना अपरोक्ष खो गया तो खोने दो, लेकिन ब्रह्म तो हुआ ना, जिसकी इच्छा है वो तो प्राप्त हुआ ना। वो भले हाँ उसका अप्रोक्ष भले समाप्त हो जाए लेकिन उसकी जो इच्छा थी वो तो मिला ना, इसको बोलते हैं इष्टापत्ति। तो उसके ऊपर बोलते हैं हाँ ये भी इष्टापत्ति आपकी गजब है। वृद्धि मिष्टवतो मूलम अपि नष्टमिति दृशम लौकिकं वचनं सार्थं संपन्नं त्वत्प्रसादतः वृद्धि मिष्टवतो मूलम् अपि नष्टमिति दृशं नष्ट लौकिकं वचनं सार्थं संपन्नं त्वत्प्रसादतः वृद्धिं इष्टवतः मूलम् अपि नष्टम् इति ईदृशं लौकिकं वचनं सार्थं संपन्नं त्वत्प्रसादतः। वृद्धिं इष्टवतः अर्थात वृद्धि जिसको इष्ट है और वृद्धि को जो चाहने वाला है, अर्थात वृद्धिम इष्टवत मैंने अपने को वृद्धि चाहने वाला। मूलम अपि नष्टम, अभी इसको व्यवहार का उदाहरण देते हैं, लौकिक उदाहरण। जैसे पहले जमाने में, अभी तो नहीं, अभी भी है या देहात में इस प्रकार का, पैसे ब्याज से देते और ज्यादा ब्याज के चक्कर में कभी कभी लेते हैं, लेकिन एक ऐसा विचित्र फंस जाता है कि उसको लेने के देने में। कई सेठ लोगों को देहात में ऐसा सीधा साधा तो किसान होता है, वही मर रहे क्योंकि बहुत व्याज से लेते हैं और कभी चुका नहीं सकते हैं। ये आपको अनुभव नहीं है, मैंने भी अनुभव किया है बचपन में, कि मैं भी अनुभव किया हूं। 500 रुपए लेने पर 1000 रुपए हो जाते हैं कि खेती अपना गिरवी रख दो, 4 साल तक केवल व्याज से खाते रहेंगे और उसके बाद में वो 1000 रुपए वापिस कर दो। ये बहुत प्रकार मैंने स्वयं बचपन में घर में झेले हुए। तो इसको और कभी कभी ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, फक्कड़ जो होते किसान, लेने के देने पड़ते हैं और उसको लेके जाते हैं फिर। तो इसी प्रकार यहां बोलते हैं वृद्धिम इष्टवता मूलम अर्थात व्याज चाहने के चक्कर में, व्याज को सूद बोलते हैं ना, व्याज को सूद लेने के चक्कर में जो मूल है वो भी चला जाता है, वो इसका अर्थ है। वृद्धिम इष्टवता मूलम अपि, वृद्धि का अर्थ है व्याज, सूद के चक्कर में मूल भी नष्टम इति ईदृशम लौकिक वचनम, और ये लौकिक वचन सही है। कई बार ऐसा होता है लौकिक वचन, और त्वत्प्रसादता सार्थम संपन्नम, आपके कृपा से ये वचन सार्थक हो गया। क्या सार्थक हो गया? अभी स्वतः का स्वयं का मूल क्या था? अपरोक्ष। सभी जीव को अपना अपरोक्ष है, मूल है, और उन्होंने वृद्धि चाही, सूद चाहा, ब्रह्म ब्रह्म हो जाओ, और बोलते हैं कि अपना मूल भी चला गया। मूल क्या है? स्वतः अपरोक्षत्व चला गया। इसलिए यहां पर बोलते हैं कि ये भी तत्प्रसादतः आपकी कृपा से, ये लौकिक वचन भी आपने सार्थक किया, मतलब व्यंग कसते हैं। इसका मतलब यह है कि महावाक्य से परोक्ष ज्ञान नहीं अपरोक्ष, लेकिन वो पूर्व पक्ष को समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी पूर्व परोक्ष अपना भाष्य, मतलब यहां मूल में बोल दिया है कि विचार सहित महावाक्य, केवल महावाक्य नहीं ले रहे, और वो पूर्व पक्ष केवल महावाक्य को लगाता है। केवल महावाक्य हम लोग भी तो हर रोज ही प्रयोग करते हैं, हर रोज ही सुनते हैं महावाक्य, लेकिन हमें कौन सा परोक्ष अपरोक्ष हो रहा है? हमें परोक्ष हो रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। लेकिन विचार से तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम प्रबोधनम, इसको तो छोड़ दिया। इसके सहित यदि आप करोगे महावाक्य का अनुभव, तब आपको अपरोक्ष होगा, केवल सुनने मात्र से परोक्ष होगा। ये पूर्व पक्ष का कहना है, और पूर्व पक्ष का भी कहना ठीक है, और सिद्धांती उसको थोड़ा सा व्यंग खस रहे वो भी ठीक है। वो पूर्व पक्ष हमारे सरीके, हमारे शरीर के पूर्व बोलते हैं क्या बोल देंगे आज नहीं, बुढ़ापे तक सुनने पर भी बाद में ऐसा ये छोड़ देते हैं सत्संग मंदिर जाना, ये बोल रहे बेकार है। कई लोग मिलेंगे बोले इतना दिन तक गए, हाँ कितने मिलेंगे आपको। तो इसी प्रकार में हम लोगों के समान होंगे वो पहले, कि इतना दिन कर रहे हैं और करते करते कुछ नहीं हुआ तो ये सब थोतांड है। और ऐसे आज 80% यही चल रहे हैं, 80% लोगों का कहना ये सब थोतांड ये है, कुछ कभी होता जाता नहीं है। चलिए आगे ननु, अभी पूर्व पक्ष से बोलेंगे। अरे भाई जीव अलग है ब्रह्म अलग है, पूर्व पक्ष थोड़ा बोलेंगे। जीव की अवस्था अलग है और ब्रह्म की अवस्था अलग है। अवस्था कहिए, दशा कहिए, ज्ञान कहिए। पूर्व अपना जीव कैसा है? ननु सोपाधिकत्वात् जीवस्य अपरोक्षत्वं युक्तम्। एक वाक्य हो गया, बहुत सुंदर। पूर्व पक्ष ने कहा अरे जीवस्य अपरोक्षत्वं, जो बोल रहा है कि अपना मूल चला जाएगा, जीव का जो अपरोक्षत्व है ना वो क्यों है पता है? सोपाधिकत्वात्, जीव सोपाधिक होने के कारण उसमें अपरोक्षत्व है। यत्र यत्र सोपाधिकत्वम तत्र तत्र अपरोक्षत्वम, ये व्याप्ति बन गया उन्होंने। जहां जहां धुआ है वहां वहां वन्य है। तो इसी प्रकार यहां पर बोल दिया यत्र यत्र अपरोक्षत्वम तत्र तत्र सोपाधिकत्वम, या यत्र यत्र सोपाधिकत्वम तत्र तत्र अपरोक्ष सोपाधिकत्वम। अभी देखिए सोपाधिक क्या है? उपाधि युक्त, इतना नाम रूप ये शरीर ये सबको लेकर तो मैं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं कोई भी व्यक्ति मैं बोल रहा, किसको लेकर बोल रहा है? हाँ उपाधि 3.5 हाथ की इतनी बड़ी लंबी उपाधि लिया और उपाधि को लेकर ही क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? यत्र यत्र उपाधित्वम अपरोक्षत्वम मैं कब बोलेगा, किसको लेकर बोलेगा? शरीर को लेकर ही बोले, यदि शरीर ही नहीं है तो मैं कैसा बोलेगा? इसलिए पूर्व पक्ष ने बोल दिया जीव के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जीव में उपाधि है, उपाधि होने के कारण उसमें अपरोक्षत्व तो मैं बोल रहा है, ठीक है उसका मूल धन हो गया। लेकिन ब्रह्म कैसा है? जो ब्रह्म होने के लिए गए थे, ब्रह्मणस्तु निरुपाधिकत्वात्, ब्रह्म में कौन क्या है? मैंने ब्रह्म में उपाधि का अभाव है। यत्र यत्र उपाधि अभावत्वम तत्र तत्र परोक्षत्वम, माने यत्र यत्र सोपाधिकत्वम तत्र तत्र अपरोक्षत्वम, माने जहां जहां सोपाधिक उपाधित्वम, उपाधित्व कहिए या सोपाधिकत्व कहिए, जहां उपाधिकत्व, यत्र यत्र उपाधिकत्वम तत्र तत्र अपरोक्षत्वम। ये तो जीव में हो गया, इतनी बड़ी उपाधि है, लेकिन ब्रह्म में उपाधि नहीं है, निरुपाधिकत्व है, मानी उपाधि अभावत्व है। तो यत्र यत्र उपाधि अभावत्वम तत्र तत्र परोक्षत्वम, ये तो ठीक है ना? पूर्व पक्षी ये कह रहा था, बोलते इति युज्यते, केवल उच्चारण करेंगे हम। देखिए अंतःकरण संभिन्न बोधो जीवो परोक्षताम अर्हत्युपाधि सद्भावात् न तु ब्रह्मानुपादितः अंतःकरण संभिन्न बोधो जीवो परोक्षताम् अर्हत्युपाधि सद्भावात् न तु ब्रह्मानुपादितः अंतकरण संभिन्न बोध। अंतकरण संभिन्न का अर्थ है अंतकरण उपाधि विशिष्ट बोधमणि चैतन्य या चिदाभास, उसका नाम है जीव और उसको परोक्ष कहते हैं। और वह अर्हति उपाधि सद्भाव, उसको उपाधि है और ब्रह्म में उपाधि नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।